To jeśli chodzi o Jacksonów, to cała utalentowana rodzina nie do końca może szczęśliwa ze swoim talentem. No ale gdzieś tu też pojawia się rodzic wyjątkowo utalentowanego. Też przewijał się w naszej rozmowie praktycznie od samego początku. Bycie takim rodzicem to na pewno ogromne wyzwanie. A my mamy taką nagraną rozmowę z mamą Adama, wyjątkowo utalentowanego chłopca, wybitnego, powiedziałabym. I ona jest taką szczęśliwą, walczącą mamą. Od początku wykazywał zainteresowania może mniej typowe jak pozostałe dzieci. Oczekiwał innych zabaw, innych rozrywek, które od nas jako rodziców wymagały większego zaangażowania. I już idąc do przedszkola dawał mi zadania i oczekiwał, że jak wróci z tego przedszkola, to będzie miał ciekawe zabawy w domu, przygotowane przeze mnie. Mamy mały problem ze szkołą. Znaczy może w tej chwili już ten problem się zniwelował, ale na początku szkoła nie pomagała, wręcz przeciwnie, stwierdzono, że Adam pewnie ma ADHD w związku ze swoją bardzo dużą ruchliwością. I wysłano nas do poradni, zrobiliśmy mu badania w poradni. Okazało się, że żadnego ADHD nie ma, natomiast dziecko jest uzdolnione i należy z nim pracować w sposób indywidualny wręcz, ale szkoła niekoniecznie jakby była zainteresowana taką pracą, twierdząc, że dzieci w klasie jest sporo i że możemy wybrać sobie szkołę na przykład prywatną, gdzie są mniej liczne klasy. Może być odbierane jako forma chwalenia się, że mamy zdolne dziecko, ale nigdy nie robiliśmy tego w ten sposób. Adam funkcjonował, on sobie zawsze dobrze radził. To na pewno drażniło niektórych rodziców od nas klasy, drażniło też dzieci, że on wie więcej, że wykracza poza poziom szkolny. On pomimo tego, że jest indywidualistą, gdzieś tam funkcjonuje w tej grupie i jest zżyty z tymi dziećmi, z którymi na co dzień chodzi do szkoły, więc nie chcieliśmy go też odcinać od tego środowiska i to tak naprawdę była wspólna nasza decyzja. On stwierdził, że zostajemy w szkole i będziemy szukać lepszego gimnazjum na pewno, takiego otwartego na dzieci, które oczekują czegoś więcej. Mama Adama, pani Anna Kocęba, jest z tych rodziców walczących, które nie zostawiają dziecka w tej szkole, tylko ona tam wymogła, wydusiła na tej szkole taki indywidualny tok nauczania. Czego rodzice wybitnie zdolnych dzieci mogą od szkoły wymagać? To już tak jak powiedziała pani Ania, tak, że to jest bardzo trudne. A jest trudne dlatego, że to też już poruszaliśmy ten temat, tego, że no w licznej klasie, gdzie dzieci są z różnymi możliwościami, tak, i jednak równamy do tego poziomu średniego, tak, że wszyscy mają osiągnąć ten średni. Wszyscy mają zdać przede wszystkim, tak. I mają mieć minimum wiedzy, które jest wymagane. No to zakłada się, że jak ktoś wie więcej, no to wie więcej. No to dla niego lepiej. Dla niego lepiej, zostawmy go w spokoju. Zostawmy go w spokoju. To jest jedno. Drugie to jest to, że tak naprawdę to wcale nie jest proste pracować z takim dzieckiem i że trzeba mieć do tego jakieś, no dobrze, no nie nazwę tego przygotowaniem, ale przynajmniej jakąś koncepcję, jakby to miało wyglądać, tak? Żeby... Narzędzia pedagogiczne? No to są trochę narzędzia pedagogiczne, ale powiedzmy szczerze, nie uczą tego nauczycieli, tak? Uczą, jak reedukować dzieci, ewentualnie wyrównywać do poziomu tego znowu średniego, a raczej nie ma przestrzeni na to na studiach, żeby uczyć, jak pracować z dziećmi zdolnymi. To nauczyciele czasami przychodzą, pytają, chcą się dokształcić. Są takie miejsca, przynajmniej w Warszawie są, gdzie można się dowiedzieć wielu rzeczy. Być może taką pomocą byłoby to, że właśnie tak jak pani Ania, która zdiagnozowała swoje dziecko, tak, znaczy, że nie ma ADHD, tylko jest zdolne. Tu poradnia pedagogiczna, tak? Tak, tak. I wtedy, no do tego są narzędzia, żeby stwierdzić, czy to jest ADHD, czy nie. I wtedy można napisać zalecenia. Poradnia może napisać zalecenia, mając nadzieję, że one będą dosyć szczegółowe, nie na poziomie ogólności, należy stosować metody do pracy z dzieckiem zdolnym. Bo potem ten nauczyciel musi zdobyć jakieś materiały, książkę, nie wiem, informacje i sobie wyprodukować taki program dla akurat tego konkretnego dziecka. Co nie wiadomo, czy się wydarzy. Nie wiadomo, czy się wydarzy, bo można się spotkać z takim odzewem, że my mamy dużo dzieci i nie dajemy rady. Natomiast jak on, Adaś, rozumiem, ma nauczanie indywidualne na terenie szkoły, no to już każdy nauczyciel może skonstruować nawet swój własny program, widząc tak, w którym kierunku on podąża i gdzie można jeszcze rozwijać jego zainteresowania. To jest łatwiejsze, bo to jest praca jeden na jeden. Mhm. Tak, także on spokojnie może zrealizować minimum programowe i już iść w kierunku takim, gdzie widać, że rzeczywiście jest ten potencjał. I to jest jakaś ścieżka i takie nauczenie indywidualne na terenie szkoły z różnych powodów można uzyskać i to poradnia wystawia taki dokument, tak, który do tego uprawomocnia. Mhm. Tak, no, dostaje dziecko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tak, i czy to jest specjalne w sensie wyrównywania deficytów, czy taki, że rozwijamy potencjał, to tak samo się nazywa. Więc jest to jakaś taka ścieżka. Najlepiej to by było, to już też mówiliśmy o tym, żeby trafić na nauczyciela, który czuje, tak, że to jest... To jest ten potencjał. Ale to z kolei musi być nauczyciel, który ma talent w tym kierunku i który jest. Który na w ogóle rozumie miejscu. I potrafi mm-hmm. zobaczyć, tak? Mm-hmm. I nie, właśnie nie ma takiej potrzeby wyrównania wszystkich do jednego i poziomu. Zrealizowania programu swojego. Zrealizować program musi, bo mm-hmm. szkoła go do tego obliguje, mm-hmm. ale w obrębie tego też można, tylko trzeba mieć na to pomysł i w ogóle rozumieć, że te dzieci na przykład zdolne, one trochę inaczej funkcjonują. I to co też ta mama Adasia powiedziała, także na przykład społecznie to jest trudne, tak? Bo dzieci, on wie więcej, ale jak wie więcej i mówi mądrzej, i mówi inaczej, to jest dziwny. Tak? I on też, to jest taki dystans, tak? Bo dzieci nie funkcjonują tak, że doceniają to, że on wie więcej. On jest inny. Mhm, nie lubimy go. Niekoniecznie nie lubimy, ale trochę tak nie czujemy, tak? On jest inny, więc... Nie bardzo wiemy, jak tu się obejść. Z jednej strony może budzić podziw, ale to nie jest na tym etapie rozwoju wartość, którą się kierujemy, że ktoś jest ode mnie mądrzejszy. Raczej mi to robi gorzej, a też nie bardzo widzę w tym wartość właśnie. Mhm. Tak? Więc to jest czasami bardzo trudne. Jak dziecko jeszcze jest, nie wiem, właśnie kreatywne i na przykład te pomysły mogą w zabawie wychodzić, no to jeszcze to jakoś ugryziemy, tak? Bo jest ale, ciekawym towarzyszem tak, zabaw. Tak, bo jest interesujące, bo ma fajne pomysły, jeszcze może nas to wciągnąć, on zawsze coś fajnego wymyśli. Mhm. Ale jeżeli to jest tak, że to jest na poziomie tej wiedzy, tak, którą nauczyciel może, ale ma pomysł, ale jak on ciekawie do tego podszedł, no to nie dość, że on zdobywa podziw nauczyciela, czyli zabiera nam tą uwagę, to jeszcze my w tym w ogóle nie mamy żadnego udziału, jako pozostali, więc może to być trudne. Ale tak reasumując, pierwszym adresem i dobrą jakąś tam drogą, ścieżką jest poradnia pedagogiczna, która może nam jakoś tam kierunek wskazać i ułatwić. Tak, jest też taka poradnia, która się w ogóle zajmuje dziećmi zdolnymi. W Warszawie przynajmniej taka jest. 22 8 3. Pani Barbara się do nas dodzwoniła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja troszeczkę z innej strony przedstawię ten problem. Otóż ja byłam dzieckiem uzdolnionym plastycznie bardzo. Dobrze rysowałam, malowałam. Także kiedy kończyłam szkołę podstawową, poproszono nawet moją mamę na rozmowę, żebym poszła do liceum plastycznego i potem dalej na studia plastyczne, jako że mam talent. Mama stwierdziła, że to naprawdę zawód, to ekonomista to jest zawód, no i poszłam, skończyłam studia ekonomiczne. Jeszcze w szkole średniej troszkę malowałam, robiłam portrety koleżanką, ale potem już życie mnie pochłonęło i nie miałam na to czasu. Ale jak przeszłam na emeryturę, zapisałam się na lekcje rysunku i malarstwa i od kilku lat maluję. Uczestniczę w wernisażach i jestem szczęśliwa i to chyba jest najważniejsze. Czekałam tak długo, ale zrealizowałam swoje marzenia. To bardzo nas to cieszy, bardzo gratulujemy i chyba każdy chciałby być na pani miejscu, tak naprawdę. Okazuje się, że prawdziwy talent tak naprawdę gdzieś tam zawsze przetrwa i się obroni. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dobranoc. No to myślę, że skomentować to możemy tylko piosenką. Teraz bardzo piękny, wyjątkowy duet. Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. The It's so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground. Don't give up, you still have. Prawdę mówiąc. /22. Prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Dodzwonił się do nas pan Kornel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Ja się chciałem podzielić taką rzeczą, mianowicie była mowa też już dużo wcześniej o tym, że żeby się czuć dobrze w jakiejś grupie, to często potrzebujemy być w jakby wyższej połówce. Mhm. A chciałem się podzielić troszeczkę z innej strony, mianowicie miałem niesamowitą okazję przez 6 lat uczyć się najpierw w gimnazjum, potem w liceum, w toruńskim zespole gimnazjum i liceum akademickiego. To było bardzo ciekawe miejsce właśnie dlatego i chciałem się tu podzielić właśnie dlatego, że to było miejsce, gdzie można było pójść i spotkać osoby takie jak ja. Aha, czyli? To było bardzo stymulujące. Czyli takie osoby jak pan, czyli wybitnie uzdolnione? Które miały jakieś właśnie dosyć mniejsze zainteresowania i wcześniej w normalnej szkole czasami dostawało się takiego jakby poczucia, że jest się troszeczkę innym, czy coś takiego. Natomiast w tej szkole można było pójść i spotkać osoby niekoniecznie nawet o tym samym zainteresowaniu. Ale miało się okazję zetknąć się też z innymi i to było bardzo ciekawe i bardzo, bardzo stymulujące. Nawet dla własnej stacji. Bardzo dziękuję. Czyli tu zwraca pan uwagę na wsparcie grupy i na to, żeby poczuć się gdzieś osobą taką właśnie nie inną, nie wyjątkową, tylko gdzieś, żeby poczuć jakąś wspólnotę. To o tym bardzo dziękujemy, panie Kornelu. O tym też już trochę rozmawialiśmy odnośnie dzieci wyjątkowo zdolnych, postrzeganych w zwykłej szkole, w zwykłej klasie. No ta grupa, jak już pan Kornel też podkreślił, jest wyjątkowo ważna i może działać też stymulująco, tak, jeżeli jest gdzieś podobnie utalentowana. Nie, pan Kornel powiedział nawet, że nie podobnie utalentowana, tylko w ogóle utalentowana. W ogóle utalentowana, tak. Czyli rozumiem, że mówimy też o tym, że on się poczuł dobrze w tej grupie, bo tam wszyscy mieli, byli w podobnej sytuacji. Podobnie inni. Tak, znaczy to jest w ogóle bycie samemu, czyli taki trochę, mówiąc brzydko, efekt Janka Muzykanta, powoduje, że ten Janko Muzykant by prawdopodobnie nigdy jakoś wyjątkowo nie grał. My potrzebujemy takich osób, które, od których nasza głowa może złapać trochę normę, że my wkładamy trochę więcej wysiłku w różne rzeczy, że inni też mają te same problemy, co my, czyli nie zawsze idą na imprezę, że inni też wolą sobie kupić bardziej książkę niż pół litra, że w ogóle nas bardzo interesuje, jak już się czymś zajmujemy, nawet nie konkretnie to, czym się inni ludzie zajmują, czyli taki efekt sympozjum, ale to, jak oni w ogóle sobie czas organizują. Mhm. Tak? Mówić na przykład, a ty jesteś pianistą, tak? I ty chcesz pograć, i ty masz żonę i dziecko. I ty, jak ty to robisz w ogóle? Tak? Mhm. Czy kiedy ty to robisz? Wstajesz rano i co? Przecież nie możesz tak w domu grać. I mówię, no ja sobie znalazłem taki sprytny sposób, że sobie wynająłem mieszkanie, mam tam fortepian i coś tam. Więc nas te osoby, które mają jakieś przemyślenia i mogą rzucić światło, one nie muszą się zajmować tym samym, co my, ale pokazują, jak sobie to takie, powiedzmy sobie, nieprzeciętne życie, jakie sobie ułożyć. Tak. A jeżeli mają takie same zainteresowanie jak my, no to znowu, to też nas bardzo interesuje. Na przykład ja miałem szansę kończyć matematykę wyższą na uczelni. Nigdy nie sądziłem, że matematyka mnie w jakikolwiek sposób wciągnie. I przyszedł kiedyś pan profesor taki, miał muchę, laskę i w ogóle tam bardzo elegancko ubrany, tak bardzo retro. I mówi tak, dzień dobry państwu. Czy państwo wiecie, co to jest? I napisał dwójkę na tablicy. Ja tak spojrzałem sobie, myślałem, no to ładnie się zaczyna, matematyka wyższa. No więc tam ktoś się podniósł, pierwszy raz mówi, że to jest dwójka. On mówi, nie. To jest symbol wszystkich rzeczy na świecie, których są po dwie. I aha, cała sala tak, wow. Aha, ale tak? Powiedział. Ale powiedział. Więc jak ktoś się czymś pasjonuje, to może też rzucić światło na nowe rzeczy, które znamy. I jeszcze z trzeciej półki dorzucę, że jeżeli ktoś ma umiejętności i zdolności ponadprzeciętne, to nigdy nie korzysta wyłącznie ze swojej branży. W związku z tym jemu bardzo dobrze robi otoczenie ludzi, którzy są dobrzy w innych zajęciach. Na przykład Hans Zimmer to jest taki facet, który komponuje muzykę do Króla Lwa, no do różnych tam do różnych filmów. On muzyką filmową zainteresował się bardzo późno, ale on uważa, a on jest umysłem ponadprzeciętnym, jeśli chodzi o muzykę, że jemu muzycy nie pomagają jakoś specjalnie. Jemu pomagają architekci. On widzi swoją muzykę jak bryłę. I jeśli ta bryła jest elegancka, a on ją tak widzi, to uważa, że to jest dobra muzyka filmowa. A jeśli nie jest, to nie. I na przykład jest w stanie podać nazwiska kilku architektów, którzy uważają, że budują takie bryły miejskie, które bardzo odpowiadają temu, jak powinna być skomponowana muzyka. Czyli jak popatrzę, to tak, go to inspiruje. Tak, i dokładnie, tak. Opisuje muzyką te bryły. No dobrze, dorozmawialiśmy bardzo, bardzo dużo o dzieciach, o tym, jak w nich odkryć talent. Porozmawiajmy trochę o dorosłych i o takich talentach, które mogą nam się przydać w pracy, no ale niekoniecznie talent muzyczny ma się nam przydać w pracy muzyka, tylko o takich talentach, z których mogliśmy sobie nie zdawać sprawy, że w ogóle talentami mogą być, a mogą nam się przydawać w pracy na przykład. Takiej zwykłej, normalnej, niewyjątkowej, nieartystycznej, niesportowej. Takich dla dorosłych. Talentów, takich talentach, tak? Dla dorosłych, tak. Po 20, to, a nawet po pierwszej. Po pierwszej też możemy nieźle pociągnąć. Możemy, tak. Zależy, kto gdzie pracuje oczywiście. W każdym razie to będą na pewno takie talenty, które mają dorośli. Znowu musimy się poważnie zastanawiać, że jak już wkraczamy na, na płaszczyznę talentu, to tam jest dużo wysiłku, dużo pracy i wiele różnych rzeczy. Ale to są wszystkie talenty, które są związane z szeroko pojętą mądrością. To znaczy nam potrzeba w jednej czynności albo w jednej ekspresji integracji wielu danych i to nie są proste rzeczy. Na przykład mądrością jest talent, na przykład talent komunikacyjny. Mhm. To jest taki talent, którego nie można wykształcić, kiedy się jest małym. Dlatego, że ma się zbyt mało doświadczenia, zbyt dużo impulsów, które są niejasne i nie wiadomo, co z nimi zrobić. No i mówiąc wprost, zbyt mało jeszcze wydarzeń w życiu poddaliśmy refleksji. Mądrość swoją drogą nie jest jakoś specjalnie skorelowana z wiekiem, bo można być w średnim wieku i być naprawdę nie za mądrym. Natomiast jeżeli ktoś poddaje to swoje życie refleksji i na przykład widział już wiele sytuacji, zastanawiał się nad tym, skąd one się biorą i do czego prowadzą, to, czyli ma w głowie dużo wytłoczonych, podobnych wzorców, to przewijając je na prędce na przykład zauważa, że sytuacje do czegoś zmierzają, bo już wiele razy widział, jak to się działo. Czyli może coś przewidzieć, może być o krok. Tak, czego się nie da oszukać. Znaczy nie da się tam dojść na skróty. Nie można mieć 5 lat i wiedzieć takich rzeczy. Można robić rzeczy proste. Można liczyć, można grać właśnie, komponować muzykę. Tak, one są. Nie można na przykład jej grać specjalnie ekspresyjnie również. Możemy coś zagrać bardzo dobrze, ponadprzeciętnie, ale pewna wrażliwość również musi zostać wykształcona przez życiowe doświadczenia. Musimy coś przeżyć, tak? I to są takie talenty, no, z którymi znowu ciężko występować w telewizji i czy monodramy jakieś uprawiać, ale w pracy, ale one są widoczne i na pewno starzają się ludzie, którzy są w tym ponadprzeciętnie dobrzy. I jaki jest tego efekt? Jak to dobrze wykorzystać? Żeby nie powiedzieć, jak na tym zarobić. To dobrze, jak być z tym talent, jeżeli mówimy o tym komunikacyjnym, to ja, mi się wydaje, że w każdej tak naprawdę pracy. Tak? Bo chociażby przekazując swój pomysł, tak? Albo negocjując coś, tak? Więc to jest, albo w ogóle rozpoznając, bo to ja tak myślę szeroko o talencie komunikacyjnym, ale jeżeli mówimy o refleksji, tak? I o tym, że ja przewiduję, że pewne sytuacje właśnie kilkakrotnie przeszły w taki, a nie inny sposób, więc ja zaczynam też rozpoznawać, rozumiem, że z różnymi osobami w różny sposób można się komunikować i można przekazywać i też osiągać efekt, który zamierzam osiągnąć. No więc ja myślę, że niezależnie od tego, czy jest się na przykład architektem i się przekazuje swoją wizję, tak, czy jest się, nie wiem, menadżerem i ma się zmotywować zespół do pracy, czy przekazać znów jakiś swój pomysł na projekt, to tak naprawdę taki talent można wykorzystać w każdej pracy. Mhm. Innym takim talentem, który się pojawia, który też nie może się pojawić za wcześniej, są różnego rodzaju efekty związane z asertywnością. Do pewnego momentu człowiek w ogóle nie jest asertywny, ponieważ jako dziecko dobry człowiek to grzeczny człowiek. Ja wręcz jest wychowywany do tego, żeby asertywnym nie był. Nie może być. Znaczy jakby nie ma takiej struktury intelektualnej. Sprzeczność powstaje, bo albo wykonuje polecenia dorosłych, tak? To już... Tak. No nie jestem asertywny, tak? Potem rodzice stają się dość głupi i to jest ten wiek, kiedy wszyscy rodzice muszą przeżyć i dzieci też. I potem dopiero pojawia się taki moment, kiedy jako osoby ponadprzeciętne się nadajemy do tego szeroko pojętego show biznesu. I nawet ma to miejsce również w przypadku muzyków, na przykład śpiewających już dzisiaj Jacksonów jest na to dobrym przykładem. Przykład wielu innych artystów też. I my, kiedy jesteśmy młodzi i wyjątkowo dobrzy i mamy talent, może powiem inaczej, mamy predyspozycję i dar, to zajmujemy się, jak to kiedyś powiedział Neil Gaiman, który jest autorem, jest pisarzem, zajmujemy się wyrzucaniem butelek z listami z bezludnej wyspy, żeby ktoś nam znalazł. A dopiero z czasem się uczymy, żeby nie wszystkie butelki otwierać, które do nas wracają, tak? Bo jeżeli damy się wykorzystać i wyzyskać, to nasza kariera będzie długa, zostanie nam z nerwów, nam zostaną wiórki dla chomika i jakby nic z tego nie będzie. W związku z tym my też potrzebujemy takiej umiejętności odmawiania, potrzebujemy pewności siebie, potrzebujemy wielu różnych rzeczy i tego nie da się zrobić, kiedy jest się za małym. Po prostu to się nie pojawi. Ale to również jest kwestia doświadczenia. Niestety trzeba trochę przejść w życiu, żeby wiedzieć, że się tam nie warto pakować. No i talenty dla dorosłych ja dalej słucham. Jakie jeszcze? Kolejne talenty dla dorosłych. Myślę, że wszystkie talenty, które są związane z dawaniem odporu pewnym bodźcom, które do nas trafiają. te one też pojawiają się, ponieważ tak finalnie osobowość kształtuje się to po 20 roku życia, to do tego momentu również można mieć kłopot z reagowaniem na impulsy. I to jest na przykład kłopot z chłopcami, o którym my wiemy, oprócz wielu różnych kłopotów z chłopcami, o których wiemy, to swego czasu przeprowadzano badania, w których wykazano, że 40% chłopców jest zdiagnozowane, jeśli chodzi o ADHD, niepoprawnie. ADHD jest w ogóle dobrą, całkiem wygodną chorobą, dlatego że szkoła jest w ogóle nie miejscem dla chłopców. Chłopcy potrzebują drabinek, a nie krzeseł, jak są mali. Chłopiec nastoletni ma o 700% więcej testosteronu niż w momencie, kiedy się rodzi. W związku z tym jest w zasadzie takim trabantem z silnikiem Ferrari włożonym do środka. Tak on się nie może powstrzymać przed różnymi rzeczami. To jest ponad jego możliwości. I taki system, który się nie zmienił od czasów Platona, bo już wtedy wyglądał tak samo, jest dla chłopca zbyt archaiczny, żeby się tak działo. W związku z tym lepiej mu dać prochy, żeby mu obcięło emocje z dołu i od góry, no bo tak... Żeby wysiedział w tym krześle. Tak, żeby wysiedział. Co prawda on się niczym nie będzie przejmował, więc jak mu się każemy wzruszyć poezją, to też nic nie da, ponieważ jest tam wyrównany. To on również nie może zastopować pewnych impulsów, które się jego w głowie pojawiają. My jak siedzimy i robimy różne rzeczy i trenujemy swoją silną wolę albo samozaparcie, to mamy pomysł, żeby może sobie herbaty zrobić, a może posprzątać w domu. Każdy, kto się próbował nauczyć, wie, jak łatwo jest przedtem w domu posprzątać. Nie, to wtedy jest na błąd. Dokładnie, nie ma jak wtedy. I do tego też trzeba swego rodzaju dojrzałości, przeżycia paru rzeczy, ale przede wszystkim ukształtowania się tego systemu, który, tak nazwijmy znowu kolokwialnie, silną wolą, który to będzie blokował, który to utrzyma, że powie, herbata dobra, ale potem. Tak, już trochę posprzątałem, to już nie będę dwa razy sprzątał, albo nie będę dwa razy sprzątała, no bo już hello. Albo nie posprzątam u sąsiadów. Tak, dokładnie. I to też jest duży talent, że ja potrafię przeprowadzić coś od A do B, nie zbaczając dlatego, że 50 groszy gdzieś leżało po drodze, tak? Przyszło mi do głowy, że może to jest okazja. Jak to zrobić, żeby teraz te talenty nasze dorosłe zobaczył szef na przykład, albo żeby zrobić z nich jakiś większy pożytek, porozmawiamy już za chwilę. Zły dłoń. Przy mojej śpi niby owoc zielono mi. Wiatr do wtóru, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana. Patrycja Rzepecka, psychoterapeutka dziecięca Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS i pan Miłosz Brzeziński, coach, konsultant biznesowy. O biznesie trochę teraz, w sensie o pracy, bo teraz talenty dla dorosłych, takie talenty, które nie są talentami wprost, nie są talentami takimi artystycznymi, takimi, które pierwsze przychodzą nam do głowy. Komunikacja, asertywność, o tym była mowa. No jeżeli wiemy, że mamy takie cechy, i one nam mogą pomóc w pracy. Co zrobić, żeby nasz szef też dowiedział się, że my takie talenty posiadamy i warto w nas zainwestować? Mi pierwsze, co przychodzi do głowy, to, no to pytanie, po co mi to jest potrzebne, żeby szef się o tym dowiedział, tak? Mhm. Czy oczekuję od niego uznania? Awansu? No, jeżeli awansu, to no tak, to pytanie, na jakiej podstawie on podejmuje decyzję o awansie, tak? Czy jeżeli ja się wykazuję w swojej pracy w tym, w czym mam się wykazać, to pewnie to wystarczy. Mhm. Powinno przynajmniej. No powinno, mhm. Tak? Bo te rzeczy, o których my mówiliśmy jako talentach u dorosłych, tak? To one mogą ułatwiać wykonywanie wielu zadań, tak? Możemy być bardziej skuteczni, bardziej produktywni, jakby tego nie nazwać. I to samo powinno być wyznacznikiem uznania i ewentualnego awansu, mhm. Tak? A jeżeli chodzi mi o to, żeby docenił we mnie te cechy dla samego tego, że je posiadam, no to myślę, że tutaj można się przysłowiowo troszeczkę odbić od ściany. Mhm. Lepiej te swoje chęci schować do kieszeni. No tak, z tym uznaniem społecznym to jest nierzadko cel poza zakresem kontroli, bo my nie możemy wpłynąć na szefa tak do końca, żeby on to docenił. Mm-hmm. Możemy tam właśnie zatańczyć na łebku od szpilki, on i tak będzie ślepy na to. Mm-hmm. Więc nie przenicujemy się na drugą stronę. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle można sobie bardzo w życiu pomóc, że sytuacja zawodowa, w ogóle nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie zabrzmiało, ale sytuacja biznesowa to jest swego rodzaju gra. I tam wiadomo, co ma wyjść na końcu tej gry. Ma być jakiś wynik, mają być jakieś pieniądze. No różnie, inni z kolei liczą jakość procesu. Wiadomo, jak ma być, ale nie do końca wiadomo jest, jak to ma zostać zrobione. To nie jest tak jak w szkole, że jest tylko jedno dobre rozwiązanie. Choć wiele osób nam proponuje, jak różne rzeczy powinny być zrobione, no bo same się tak nauczyły, robią, są w tym dobre, im wychodzi. Ale tak naprawdę to my możemy to robić po swojemu. Byleby ten wynik był dobry i to nam będzie o wiele łatwiej osiągnąć. Przykład konkretny. Można być kimś, kto jest bardzo dobry w rozmawianiu na przykład, dobrze nawiązuje relacje i potrafi to robić efektywnie. Ludzie go lubią, powoduje, że oni są wobec niego otwarci, buduje dobrze zaufanie jakimś cudem. Nawet nie do końca musi wiedzieć dlaczego. Jest takie stare amerykańskie powiedzonko, to, że jesteś ptakiem, nie znaczy, że jesteś ornitologiem. Tak? Znaczy on może całkiem dobrze latać, ale nie za bardzo wie, jak to się dzieje, ale ewidentnie tak jest. Natomiast jest, na przykład ma dysleksję albo dysgrafię. No i w świecie Worda i innych edytorów tekstu, to jeszcze mu podkreśla, on generalnie, jeśli chodzi o pisanie, ma złe doświadczenia. I znam takiego handlowca, który potrafi sprzedawać produkty nie pisząc ofert, dlatego że on tak nienawidzi pisać ofert i tak nienawidzi w ogóle pisać, że jak wiele dzieci, które miało dysleksję albo dysgrafię, jak były małe, on się nauczył tak dobrze słuchać i rozmawiać, żeby już nie musieć potem nic pisać. W związku z tym, to jest bardzo elegancki sposób, bo jego nikt nie rozlicza z tego, czy on napisze konkretną ofertę. Jego rozliczają z tego, czy klient podpisze umowę na jakieś tam zlecenie, które ma być. I on do tego doprowadza bez pisania. W związku z tym można różne rzeczy obejść i znajdować sprytne metody. Nie ma takiej konieczności, żeby się działo tak, jak chcemy. Dlatego, że osoby wyjątkowe i tak się nie zmieszczą w normy. My wiemy i wiedzą to również pracodawcy. Wiedzą to również osoby, które zarządzają talentami w firmach. My ustawiamy normy dla ludzi, którzy albo chcą się zmieścić, albo po prostu takie są, że im to pasuje. Natomiast osoby wybitne zawsze gdzieś się tam kantem wyjdą bokiem i zrobią po swojemu. To będzie dobrze. Z jednej strony będziemy chcieli powiedzieć, że nie robią tego według regulaminów i paragrafu, a z drugiej strony powiedzą one, co się czepiasz, przecież wynik jest. Tak? Szczepię się teraz ja z kolei do osoby, która zarządza talentami w firmach. Kto to jest? To jest ktoś w dziale HR, czyli w dawnym dziale kadr. Tak. Jak wygląda jego praca? Nie wiem, bo tak sobie wyobrażam. Wyszukuje tych utalentowanych i zastanawia się, co mogą zrobić dobrego dla firmy? Znaczy, to chyba zależy, tak jak mamy przyjęte, bo niektórzy, trochę to jest z mojej działki, chociaż nie stricte, ale niektórzy mają po prostu przyjęte parametry, tak, jakie ma spełniać ta osoba i wyszukują po prostu takich osób, tak, nie bez jakichś szczególnych wytycznych, tak? Czy to jest talent, tak? Po prostu spełniają jakieś kryteria. Rozumiem testy, tak? Na przykład. No, testy, zestaw pytań, sytuacji do rozwiązania, tak? Case'ów do przepracowania. Więc to jest jedna ze strategii, tak? Rozumiem, że może być też taka strategia, że rzeczywiście my szukamy wybitnych jednostek i wtedy robimy to w jakiś inny sposób i zakładamy, że zależy nam właśnie nie na jakimś też typie osoby, tak? Tylko na tym, żeby ona osiągała jakiś rezultat, wynik, cel. I wtedy się skupiamy bardziej na tym, czy ona jest w stanie to zrealizować, a nie w jaki sposób. Jeśli do tej pory nie odkryli jeszcze Państwo, w jakim kierunku są utalentowani, to ja myślę, że może pomóc w tym Państwu coach talentów, pani Marta Bara. Talenty są to nasze naturalne, prawdopodobnie wrodzone predyspozycje, więc najczęściej rzadko jesteśmy ich świadomi. Więc jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego wzorca, że rzadko doceniamy go jako coś wyjątkowego, jako coś, na czym byśmy mogli na przykład bazować. I żeby powiedzieć o czterech kategoriach talentów badanych testem talentów Instytutu Gallupa. Jedno to są talenty relacyjne, które wyjaśniają, w jaki sposób ktoś wchodzi w relacje z innymi osobami. Czy to są relacje raczej powierzchowne, ale na przykład ich duża ilość, czy raczej jest to potrzeba i tendencja do wchodzenia w kilka bliskich relacji, ale takich naprawdę intymnych z ludźmi. Druga kategoria talentów to są talenty, które wyjaśniają to, w jaki sposób ludzie myślą, w jaki sposób dochodzą do rozwiązań. I czy na przykład jest to myślenie analityczne, czy na przykład jest to myślenie ostrożne, rozważne. Są talenty, które wyjaśniają to, w jaki sposób ludzie dążą do celu, czy osiągają cele. A ostatnia grupa talentów to są te talenty, które można nazwać talentami wpływu, które wyjaśniają, w jaki sposób ktoś wpływa na ludzi. Czy raczej dąży do przejęcia kontroli, czy raczej jest skoncentrowany na realizacji zadania. Bardzo dużo ludzi, którymi miałam przyjemność pracować, ma talent empatii i zresztą odkrywczości też. I akurat to są talenty, które są moim zdaniem zupełnie niewykorzystane. Dlaczego niewykorzystane? Talenty odkrywczości i empatii, tak. Nie wiem. Cisza. Nie, to też się zastanawiam, bo to tak... Znaczy tak o tej empatii, to myślę, że to z jednej strony trzeba by się zastanowić, jak my mamy to wykorzystać, tak? Bo jak myślę o takich twardych realiach biznesu, to tam chyba na empatię niewiele zostaje przestrzeni, tak? I może być w ogóle ryzyko, że jak się korzysta z tej empatii, to tylko się na tym traci. Tak, to się traci, to można być zbyt pobłażliwym, zbyt się też przejmować. Chociaż myślę, że ta empatia może też być pomocna w tym, żeby się wczuć w sytuację, tak? Tej drugiej strony. strony, czy wyobrazić sobie, jak nie wiem, jak przebiegają jakieś różne procesy myślowe chociażby, tak? I to może być wykorzystane. To o empatii, tak, tak trochę na gorąco, bo tak się chyba oboje tutaj. No tak, ta empatia tak głowy nie urywa. Znaczy, to jest w ogóle fajny konstrukt i w ogóle byśmy chcieli, żeby wszyscy byli empatyczni. I jak mamy na konto na Facebooku, to lajkujemy te biedne pieski w schroniskach, ale po pierwsze to im nie pomaga w żaden sposób. A po drugie, jeśli chodzi o na przykład umiejętności perswazyjne, to jednak umiejętności analitycznego myślenia są tu i bardziej efektywne. To my, że my potrafimy współczuć komuś. To już nie mówię o tym, że smutek nie jest jakimś specjalnie dobrym bratem empatii, bo znacznie lepiej się empatyzuje, jak my się nie zaczynamy smucić razem z tą osobą, tylko się zastanawiamy, co mu zrobić, a raczej bardziej efektywna jest umiejętność zastanowienia się, w jakiej ta osoba jest sytuacji, ale na poziomie rozumu, niż na poziomie tego, żeby emocji. Teraz tak się tutaj oboje rozbujamy emocjonalnie. No i wtedy żaden z nas nie będzie mógł pomóc. Tak, więc dlatego ta empatia jest w ogóle trudnym konstruktem do wykorzystania i do utylizacji takiej życiowej. Ona gdzieś oczywiście na fundamentalnym poziomie musi funkcjonować, jak wszystkie emocje, no bo musimy wiedzieć, że coś się dzieje nie tak. Jest jakimś sygnałem, ale ona nie podaje rozwiązania za dobrego. Mhm. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Na pewno jeśli chodzi o te talenty wymienione, to one są fajne i one dobrze pokazują to, co się dzieje. Natomiast też one zawsze będą funkcjonowały w biznesie w pewnej konfiguracji. Jeżeli wszystkie, dam przykład znowu, na przykład osobowość narcystyczna jest całkiem niezła, jak się pojawia w zespole, ale do 10 osób, zespół 10-osobowy jest w stanie znieść takie dwie. Jak są dwie osoby w 10-osobowym zespole, to jeszcze jak cię mogę. Tak? Znaczy one tam sobie ze sobą będą rywalizowały, każdy będzie opowiadał, jaki jest fajny i wszyscy będą im bili brawo, jest super. Jak się zaczyna pojawiać trzecia, to już produktywność zespołu znacząco spada. Jak ich jest jeszcze więcej, to i jeszcze bardziej. Dwie osoby natomiast, a w zasadzie do dwóch osób, powoduje, że ten zespół funkcjonuje całkiem kreatywnie. Mimo wszystko jest jedna osoba, która chce zabłysnąć, inne próbują do niej dojść, nie ma ich za dużo, więc to jest taki jakiś tam procent takich osób, które funkcjonują. Tak, jak im się robi za dużo, to koniec. Podobnie w przypadku zespołów, które mają dochodzić do rozwiązań niekonwencjonalnych, do rozwiązań kreatywnych. One też dłużej się ze sobą kłócą, tak? Można wszystko powiedzieć, że się żrą, natomiast dochodzą do pomysłów ciekawszych. Gdybyśmy jednak chcieli zrobić zespół, który wykonuje zadania powtarzalne i one nie są zbyt on nie pracuje koncepcyjnie, to najlepiej by było, jakby tam były osoby podobne, bo one pracują wtedy tak samo. Spójne. Tak, dokładnie. W związku z tym wracamy ciągle do tego jakby klimatu, że trzeba mieć w tym trochę szczęścia. Znaczy, jak ja jestem introwertywny, lubię muzykę i coś tam i nie wpadnę w takie miejsce, gdzie będę miał z tym styczność, to koniec. Znaczy, nie ma w co wierzyć w to, że ja powiem, tak, to ja chcę na saksofonie, przestań, ty księdzem będziesz, tak? Albo przestań, ty będziesz lekarzem. No to ja mogę o tym saksofonie marzyć, ale istnieje też szansa, że mi to w końcu z głowy wybiją, tak? Albo ja w ogóle zacznę myśleć, to już pewnie robota dla terapeutów, że jeżeli mam jakiś pomysł na to, co powinienem robić, to on na pewno zły, tak? Bo jesteśmy w stanie również taki numer wykonać. Pani Marta Bara powiedziała mi, że ostatnio zgłasza się do niej, jest coachem talentów, zgłasza się do niej wyjątkowo dużo osób, poszukujących talentów u siebie właśnie. No to by potwierdzało moją tezę z początku audycji, że zbzikowaliśmy na punkcie talentów trochę, może nie tylko przez różnego rodzaju talent show, ale może odnajdywanie talentów i ich poszukiwanie może być formą terapii. To na pewno, to ja pomyślałam, że to jest jakaś forma takiego właśnie pomocy sobie też, odnalezienia czegoś ważnego. Ja akurat nastolatków, jak z nastolatkami pracuję, to jest też taki etap w życiu, kiedy ja sobie odpowiem na pytanie, gdzie jestem, dokąd dążę i co jest dla mnie ważne. Ale główny dylemat jest taki, że ja nie robię nic interesującego, nic mnie nie interesuje, nie mam pasji. I to jest coś, z czym teraz głównie przychodzą nastolatkowie, że to jest problem. I przychodzą do pani i oczekują, że pani im tę pasję znajdzie, pokaże? Pierwsze, czy to jest problem. Znaczy, oni czują, że to problem i czy to jest problem. A po drugie, no nie, oni zakładają, że nie mają. Więc to nie jest kwestia, że my szukamy, tylko oni przychodzą najpierw z takim zaproszeniem, że są beznadziejni, bo nie mają, tak? Że jak ich ktoś pyta, to no, słucham muzyki, czytam książki. No i właściwie kim ja jestem, tak, jeżeli nic mnie, ja już coś powinienem mieć. Tak, ja już pomijam to, że jest problem, co ja będę robić w życiu, bo już się oczekuje ode mnie takich odpowiedzi. No ale to w tym wieku jakby nastoletnim wszyscy chyba przechodzą przez to, tak, więc to nie jest, ale właśnie, że nie mam, tak teraz pomyślałam o tym, o poszukiwaniu, że tak ostatnio mam kilku takich pacjentów właśnie, gdzie to jest dla nich największym jakby problemem. Mhm. No i tak, w pracy zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście nic cię nie interesuje, czy to nie jest tak, że gdzieś albo to nie zostało zduszone, to co było przed chwilą, tak, że ktoś mi to wybił z głowy, że w ogóle to nie jest ważne, to nie przyniesie pieniędzy, nie warto się tym zajmować, czy po prostu też nie było gdzieś przestrzeni na to, żeby dotykać tych różnych rzeczy i znaleźć coś. No i tutaj możemy, to każdy moment jest dobry na to. To już też mówiliśmy, żeby szukać tych talentów. Też pytanie jest takie, jak ten talent ma być bardzo wyrazisty, no, bo jedni uważają, że talent to jest coś takiego, na przykład profesor Dweck uważa, że jest taka grupa ludzi o zafiksowanym takim skrypcie umysłowym, że talent to jest coś takiego, że ja się urodziłem i mam. I teraz jak wezmę skrzypce, to zagram. No tak, to jest nawet potoczne. Nieważne, co jest tak, że jak Einstein nie chodził do szkoły i leżał tam na trawie, to sobie wymyślił, że E równa się MC kwadrat na przykład, tak? Się okazało, że kurde, pan ciała. Tak jest. Tak? Jakby nie, to nie jest to, że wysiłek powoduje, że ktoś jest geniuszem. To nie tak, że on pracuje dużo więcej niż reszta. On pracuje dużo więcej niż reszta. I na końcu się robi osobą wybitną. Tak? To gdzieś jedna strona umyka. A druga strona jest taka, że w dobie internetu my się nie możemy inaczej. Internet uniemożliwia nam to, żebyśmy zawsze dobrze wypadli. I tam zawsze będzie ktoś, kto jest od nas zdolniejszy. Znowu ten case, ten kazus Janka Muzykanta, który grał na fujarce, może i byle jak, ale jak nikt tam nie grał na fujarce, to on był od razu geniuszem. To my tutaj nie możemy, tu już są trzylatkowie, którzy zagrają lepiej na fortepianie niż jest jak kiedykolwiek. Wszyscy to widzieli. Jest masa programów pod tytułem Mam talent, ty masz, ciocia ma i tak dalej. Tam wszyscy mają talent, gdzie ciągle ktoś ma jakiś talent i już wygrywa i w ogóle teraz jego życie stanie się łatwiejsze. Się okazuje, w ogóle się nie robi żadne to jego życie, jak on tam wygrywa, ale ciągle to jest jakoś promowane, a ja co? Teraz co, ja już mam 11 lat albo 15, nie mam talentu, albo 35, bo to też jest taki moment 35-43Z, takich zawodów wielkich, jeśli chodzi o rodzinę, zdrowie, pracę, tak, i takie tam różne rzeczy, czy gdzie to moje życie skręciło, a ja nie zauważyłem, tak? Więc tylko, że punkt odniesienia jest taki, powiedziałbym, krzywawy tutaj, tak? Bo ten, taki zakłamany trochę. Tak, ten punkt odniesienia jest nieprawdziwy, po prostu ten talent jest jakby my w zupełnie innym zakresie tego szukamy, tak? Tamte osoby są w pewnym sensie takie społecznie dziwne, tak? No powiedzmy sobie. Tak, to nie jest ta norma. 22,73, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl jest jeszcze ostatnia szansa, żeby się z nami skomunikować. There is jest, myszku? To, ta myszka, to ja może zdradzę na koniec audycji naszą tajemnicę. Z nami tu jest gość wyjątkowy. Gość wabi się... Bryza. Bryza. I kto uważnie słuchał naszej audycji, to słyszał, jak Bryza piła wodę. Bryza była... Przepraszam, wspaniała i dzielna to taka nasza tu tajemnica. Proszę nikomu tego nie mówić, ale jeszcze wróćmy na chwilę, na ostatnie 4 minuty do talentów. Talent to takie nasze miejsce. To jest coś, gdzie czujemy się na swoim miejscu. To jest, jeżeli to robimy, to jesteśmy u siebie. Tak, no to jest to dość... Ja bym to powiedział tak. Wyobraźmy sobie, że mamy taką w głowie konsoletę. I tam są suwaczki różne. Ile mamy mieć osób wokół siebie? Jak ma być głośno? Co, czy mamy coś robić z rękami, czy nie? I możemy te suwaczki w prawo i lewo przesuwać. Dużo osób, mało osób. Głośno, cicho i tak dalej, i tak dalej. I jest taka konfiguracja tej konsolety, która jest dla nas taka optymalna, że my się dobrze czujemy. Wyjechanie z tej optymalnej konfiguracji tych suwaczków powoduje, że my tracimy energię. Czyli ja się mogę zmusić do tego, jeśli jest, lubię samotność, żeby wystąpić publicznie, ale to mnie bardzo zużywa. Mhm. Natomiast jeśli chcę odzyskać te bateryjki, to muszę sobie pobyć w tym swoim miejscu. Tak? Tam, w takiej konfiguracji tych suwaczków, jak lubię. Jedni jeżdżą na ryby, drudzy czytają książki i tak dalej, i tak dalej. I dlatego talent jest takim miejscem, do którego kiedy już odpoczniemy, no bo odpoczywanie często wiąże się na przykład z odsypianiem, to my wracamy. I tam odzyskujemy energię do tego, żeby od czasu do czasu w tych społecznych relacjach, bo my oczywiście musimy wychodzić z tego swojego... takiej enklawy. Najczęściej robimy to albo z miłości, albo dlatego, że praca od nas tego wymaga. Tak, dokładnie. Mhm. Natomiast my wracamy do tego miejsca, które nas dobrze stymuluje. Ono wcale nie jest łatwe, bo jednak satysfakcja w życiu bierze się z rzeczy, które mamy z trudem. Dlatego też myślenie, że ja najlepiej się nadaję do leżenia na leżaku, to jest raczej objaw tego, że jesteśmy zmęczeni. Natomiast prędzej czy później człowiek potrzebuje czegoś, że on coś rękami zrobi i może się pochwalić. Nawet jak miał meble ze sklepu meblowego skręcić sam. Mhm. Tak, to nawet to. Ale potrzeba nam trochę tego trudu. I to jest takie miejsce też dobre do diagnozowania talentu. To miejsce, do którego ja lubię wracać, jak już jestem taki wypoczęty, coś bym porobił, nikt nic nie każe. Ja teraz sobie jak to organizuję wszystko. Tak? I marzę o tym, na przykład jestem w pracy i myślę sobie to już, jak wrócę do domu, to już za chwilę tak, tam coś porobię, tak, podziergam. Tak, mhm. I tam podładuję bateryjki. Mhm. No dobrze, to takich miejsc i takich momentów w życiu szukajmy jak najczęściej. Każdy na pewno ma takie miejsce, taki moment. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi w Studiu Trójki byli pani Patrycja Rzepecka, psychoterapeutka dziecięca z Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS i pan Miłosz Brzeziński, coach, konsultant biznesowy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Irena Dan zrealizowała audycję, Natalia Grzeszczyk zadbała o wszystko i o wszystkich, której kłaniam się dziś szczególnie. Ja z Państwem spotkam się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Katarzyna Pruchnicka. Zostawiam Państwa pod troskliwą i niezwykle przyjemną opieką Stinga. Turn cold and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both.